Trójka, program trzeci jest południe, wtorek, 5 grudnia. Jolanta Tadak, zapraszam na serwis. A w nim posiedzenie aresztowe w sprawie bandytów, którzy chcieli okraść bankomat w Wiszni Małej. W strzelaninie zginął policjant. W serwisie Trójki ewakuacja w podstawówce w Paprocicach w Świętokrzyskiem i decyzja Sądu Najwyższego Hiszpanii w sprawie byłego szefa katalońskiego rządu. Pół godziny temu przed sądem rozpoczęło się posiedzenie aresztowe w sprawie dwóch podejrzanych, z których jeden brał udział w sobotniej akcji kradzieży pieniędzy z bankomatu w Wiszni Małej. W strzelaninie na miejscu zginął jeden z antyterrorystów. Jeden z podejrzanych należy do zorganizowanej grupy przestępczej. To Jacek S., któremu prokuratura zarzuca, że od wiosny do grudnia tego roku brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ta miała polegać na popełnianiu przestępstw takich jak kradzieże i włamania do bankomatów na terenie Polski. Na razie, jak mówi rzeczniczka prokuratury Małgorzata Klaus, wiadomo o dwóch takich sytuacjach na terenie Wielkopolski, gdzie w sierpniu grupa ukradła około 200 tysięcy złotych, a także o próbie z soboty. Wśród osób, którym postawiono zarzuty, jest też inny członek grupy, Grzegorz K., który miał pomagać przy sierpniowej akcji. A mówiła Dorota Kuźnik z Radia Wrocław. Ewakuacja w podstawówce w Paprocicach w Świętokrzyskiem. Budynek szkoły musiała opuścić blisko 40 uczniów i kilku nauczycieli. Po tym, jak doszło tam do wybuchu, nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków, mówi Trójce rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Paweł Ksel. Około godziny 9 wpłynęło zgłoszenie dotyczące wybuchu w przestrzeni międzystropowej w okolicach przewodu kominowego w miejscowości Paprocice. Wybuch ten nastąpił w budynku szkoły podstawowej. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. W momencie dojazdu pierwszych sił i środków wszystkie dzieci były wyewakuowane na zewnątrz. Na chwilę obecną trwają działania ratownicze mające na celu ustalenie przyczyny tego wybuchu. Dochodzenie prowadzą też policjanci. Zagrażająca zdrowiu, a może nawet życiu, zwisająca lampa w sali posiedzeń komisji weryfikacyjnej wstrzymała pracę, ale komisja znów pracuje. Po południu zeznania złoży mąż Hanny Gronkiewicz-Walc. Przewodniczący Patryk Jaki mówi, że nie jest zaskoczony jego pojawieniem się na rozprawie. Liczyłem się z tym, że przyjdzie, ponieważ wcześniej medialnie zapowiadał, że się stawi. Dlatego liczyliśmy się z tym, że przyjdzie. Liczyłem też, że zrobi to samo wczoraj pani prezydent, ale jak widać ma pewnie większą wiedzę, którą chce ukryć. Andrzej Walc będzie odpowiadał na pytania w sprawie budynku przy Noakowskiego 16. Sąd Najwyższy Hiszpanii wycofał europejski nakaz aresztowania byłego już szefa regionalnego rządu Katalonii, Carlesa Puigdemona oraz czworga członków jego gabinetu. Nakaz wydał 3 listopada madrycki sąd w związku z zarzutami o rebelię, działalność wywrotową, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych. Toczące się w sprawie polityków śledztwo dotyczy ich działań na rzecz niepodległości Katalonii. Puigdemon i jego współpracownicy są w Belgii. Tamtejszy sąd ma ogłosić decyzję w sprawie ich ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii 14 grudnia. Były prezydent Gruzji zatrzymany po tym, jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeszukała kijowskie mieszkanie polityka. Saakaszwilego wyprowadzono stamtąd w kajdankach. Śledczy zarzucają mu współpracę z organizacjami przestępczymi. On z kolei oskarża prezydenta Poroszenka o korupcję. Z Kijowa Paweł Buszko. Michail Saakaszwili początkowo uciekł na dach budynku. Tam został najprawdopodobniej zatrzymany. Służba Bezpieczeństwa wyprowadziła go z mieszkania w kajdankach. Polityk oświadczył, że ukraińskie władze działają na zlecenie Rosji i chcą go deportować z Ukrainy. To złoczyńcy, oni wykonują przestępcze rozkazy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Saakaszwili podejrzany jest o pomaganie w działalności organizacjom przestępczym. Od rana przed mieszkaniem, w którym prowadzone było przeszukanie, gromadzili się zwolennicy Michaila Saakaszwilego. Michail Saakaszwili od czasu, kiedy w zeszłym roku zrezygnował z fotela gubernatora Odessy, ostro krytykuje obecne ukraińskie władze. Oskarża prezydenta Poroszenkę o sprzyjanie układom korupcyjnym. W zeszłą niedzielę jego Ruch Nowych Sił zorganizował w Kijowie antyrządową demonstrację. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13. Pochmurno z opadami śniegu, od zachodu przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem i deszczu oraz mrzawki w pasie od Górnego Śląska i Małopolski po Mazowsze, Lubelszczyznę. Przejściowo możliwe opady marznące. Temperatura maksymalna od 0 i 1 stopni, 1 stopnia na wschodzie od do 6-8 stopni na zachodzie i nad morzem, a w dolinach karpackich od minus 2 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nodą. Dziś gościmy eksperta do spraw potomstwa, pana Królika. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, gdzie tkwi sekret szczęśliwej prokreacji królików? No, to metoda przekazywana z ojca na syna. My, króliki, dbamy o zdrowie. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy, nie stresujemy się i nie skaczemy na używki. Jeśli państwo planują zostać rodzicami, warto brać przykład z królików. Wiem, co mówię. Ojciec miał nas 63. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga! Promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Wszystko wskazuje, proszę Państwa, na to, że od początku stycznia w szpitalach na dyżurach nie będzie tylu lekarzy, ilu powinno być. Lekarze rezydenci wypowiadają tak zwaną klauzulę opt-out, która zezwala na pracę ponad limit czasowy określony w kodeksie pracy. Zatem już teraz blisko 3000 młodych lekarzy od stycznia będzie pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Niemal co piąty rezydent wypowiedział opt-out, ale klauzulę wypowiadają również lekarze specjaliści. Do solidarności z lekarzami rezydentami, czyli tymi w trakcie specjalizacji, apeluje m.in. Związek Zawodowy Anestezjologów. Problem z obsadą w szpitalach będzie m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, w Tarnobrzegu, Piotrkowie Trybunalskim, Oławie, także Dzierżoniowie. Tak wynika z mapy bezpiecznych miejsc dla pacjenta przygotowanej przez Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Oczekiwania rezydentów, żądania nie zmieniły się. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB i podwyżki pensji. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wczoraj komentował: jeśli celem organizatorów akcji jest doprowadzenie do paraliżu, to jest rzeczą oczywistą, że rozpoczęła się jakaś gra bezpieczeństwem pacjentów. Według ministra m.in. Naczelna Rada Lekarska zachęca do protestów mających uderzać w chorych. Dziś pytanie, czy oczekiwania rezydentów są zrozumiałe, a moim gościem jest pan dr Łukasz Janowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ilu lekarzy rezydentów wypowiedziało już klauzulę opt-out? Choć przypomnijmy, że akcja zakończyła się 30 listopada, tak? Czy nadal trwa? Właściwie akcja trwa nadal. Z naszych informacji wynika, że tych lekarzy, którzy mieli poprzednio podpisaną klauzulę opt-out, a od 1 stycznia tej klauzuli nie będą mieli, jest już ponad 3000. Aha. Chociaż ta liczba nadal wzrasta, bo docierają do nas informacje z całego kraju o lekarzach specjalistach, którzy już masowo dołączają się do protestu. To są, muszę panu powiedzieć, troszeczkę inne dane od tych, które uzyskałem z Ministerstwa Zdrowia, z biura prasowego. Według biura prasowego klauzulę opt-out wypowiedziało 2629 osób, w tym 1406 lekarzy rezydentów i 1223 innych lekarzy. Troszkę mniej zatem od tego, co pan podaje. Cieszy nas ta aktualizacja danych przez Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze w piątek słyszeliśmy o 1300 wszystkich lekarzach, teraz to już jest 2600. Aha. My zbieramy dane nie tylko o tych lekarzach, którzy faktycznie wypowiedzieli klauzulę, tak jak mówi to ministerstwo, tylko też o tych, którzy deklarują nam, że 1 stycznia nie przedłużą tej klauzuli. To może stąd ta różnica. Nie ma obowiązku, panie doktorze, pracowania ponad 48 godzin tygodniowo, ale ministerstwo zarzuca państwu, że w ten sposób doprowadzicie do paraliżu w bardzo wielu szpitalach w Polsce. Na dyżurach po prostu nie będzie lekarzy. No nie wiadomo, jak ułożyć grafik. Ucierpi pacjent. Nie szkodzi? Ja zwracam uwagę na to, że taki stan prawny, to znaczy to, że w ogóle pozwalaliśmy lekarzom na pracę powyżej 48 godzin w tygodniu, a w konsekwencji pozwalaliśmy, żeby leczyli nas przemęczeni lekarze, był nie do zaakceptowania już wcześniej. Myśmy wszyscy razem, i mówię tutaj też o środowisku lekarskim, utrzymywali ten stan, przepracowaliśmy się, zdarzały się zgony na dyżurach przepracowanych lekarzy właśnie dlatego, że mieliśmy poczucie odpowiedzialności za system ochrony zdrowia. W tej chwili doszliśmy już do ściany. Zwracam uwagę, że lekarze, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, tak naprawdę rezygnują ze swojego wynagrodzenia. No tak, ci lekarze będą pracować mniej, więc będą zarabiać mniej. Będą zarabiać mniej, bo za te nadgodziny, prawda, czyli za to, co weźmie się powyżej tych 48 godzin tygodniowo, należą się pieniądze. Właśnie, duże pieniądze? To zależy od tego, jaka jest podstawa, bo wynika to bezpośrednio z kodeksu pracy, zatem jest to płacone po prostu jako nadgodziny. Myślę, że w niektórych przypadkach lekarzy, którzy dużurowali dużo ponad mogą być konkretne pieniądze. Rząd wielkości, panie doktorze. Ja wiem, że w różnych placówkach, w różnych szpitalach jest różnie, prawda? Bo to ustala dyrektor, który ma taką konkretną propozycję, prawda? Trudno mi się do tego odnieść, bo to zależy od tego, ile kto z nas brał dyżurów dodatkowych. Dyżur lekarza rezydenta to było między 300 a 400 zł na rękę. Dyżur lekarza specjalisty pewnie trochę więcej, można to pomnożyć sobie przez liczbę dyżurów ponad limit. Zwróćcie pan redaktor uwagę na fakt, że... Mamy szacunek od 300 do 400 zł na rękę za jeden dyżur. Jeden dyżur, Długi ten dyżur to jest dyżur... Ilu godzinny? To mówimy o dyżurze 16-godzinnym. 16-godzinnym. 8 godzin w pracy od 8 do 16 i potem jeszcze 16 godzin do godziny 8 rano następnego dnia już jako dyżur. Pewnie w styczniu będzie różnie. To znaczy będą, jak sądzę, panie doktorze, takie szpitale, w których będzie kłopot i takie, w których kłopotu nie będzie. Najprawdopodobniej duży kłopot będzie na przykład w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na 400 zatrudnionych lekarzy klauzulę opt-out wypowiedziało 63 rezydentów i 80 specjalistów, bo wypowiadają, rozumiem, że w ramach solidarności z wami również tę klauzulę lekarze specjaliści. Tak, stosując się też do apelu Naczelnej Rady Lekarskiej, która wyraźnie mówiła o tym, że praca ponad ten limit 48 godzin jest po prostu szkodliwa i nie powinna mieć miejsca. Tutaj minister, myślę, że celowo mówi o narażaniu bezpieczeństwa pacjentów, używa wielkich słów. No cóż ma powiedzieć, kiedy do tej pory opowiadał nam o wielkim sukcesie w ochronie zdrowia, a teraz czarno na białym widać niedoinwestowanie, braki kadrowe, czyli faktyczną diagnozę systemu ochrony zdrowia pokazujemy my. Bo nominalnie w związku ze wzrostem produktu krajowego brutto nakłady na ochronę służby zdrowia rzeczywiście w Polsce rosną. Tyle, że rosną może niezgodnie z naszymi oczekiwaniami i nie tak szybko, jakbyśmy sobie życzyli. Nie zmieniły się oczekiwania, żądania rezydentów. To jest wzrost przede wszystkim nakładów na system opieki zdrowotnej do 6,8% PKB. Dodajmy, publicznych nakładów. Tak jest. W tej chwili wydajemy w granicach 4,5%. Od razu tyle ma być, czy będziemy dochodzić do tego wzrostu przez kilka lat? My niezmiennie postulujemy, żeby drogą dojścia do tego wzrostu były 3 lata. O tym też zresztą mówi nasz obywatelski projekt ustawy o zwiększeniu finansowania na ochronę zdrowia, który dzisiaj złożymy do Sejmu. No tak, to tu też jest różnica, bo ministerstwo deklaruje, że owszem, wzrost tak, ale finalnie dojdziemy do tego w 2025 roku. No to już trudno to komentować. 8 lat, tak długi okres, kilka kadencji jeszcze przed nami. Wie pan, nie wiemy nawet, to jest rzeczywiście dłuższy czas, tylko że to są gigantyczne pieniądze. Bo pewnie pan wie, że 6,8% PKB to jest 125 miliardów złotych rocznie. Dodatkowych, przypomnę, pieniędzy, sztywnych wydatków rocznych państwa. Co zbliży nas i tak zaledwie do średnich wydatków w Unii Europejskiej. To są kosmiczne pieniądze dla naszego budżetu. No, skąd na to wziąć? Rzeczywiście tak jest. My cały czas mówimy o tym, że to podobnie jak w rodzinie. Na pewne wydatki, na podstawowe potrzeby, pieniądze niestety muszą się po prostu znaleźć. Takie jest bezpieczeństwo, takie jest zdrowie między innymi i na to pieniądze po prostu muszą być. Myśmy postulowali między innymi rozważenie zwiększenia stawki składki zdrowotnej. A no właśnie. Tak, na przykład. No, czyli podnieść podatki wszystkim Polakom. Pewnie, nie do końca, trzeba byłoby to rozważyć. Pewnie się nie ucieszą, jak kiedyś przy okazji zresztą państwa akcji i prowadzenia głodówki zadałem to pytanie słuchaczom Trójki o składkę zdrowotną. Większość niestety, no i trudno się dziwić, bo jeżeli Polaka się pyta, czy podnieść podatki, no to wiadomo, że odpowie nie. Większość nie była zachwycona tym pomysłem. Zdajemy sobie sprawę, że to niepopularny postulat. Mówimy też o innych źródłach. Mówimy o opodatkowaniu niezdrowej żywności, o pieniądzach z akcyzy na alkohol, na papierosy, żeby te pieniądze przeznaczyć na ochronę zdrowia. Mówimy o uszczelnieniu systemu, ale rzeczywiście wydaje się w tym momencie, że podniesienie składki, być może solidarne, przeniesienie części tej podwyżki na pracodawców, na pracowników, będzie konieczne, biorąc pod uwagę wysokość składek w innych krajach naszego regionu i naszą składkę zdrowotną. No jesteśmy w obronie. Zwiększenie tych nakładów to jest kwota wyższa od tej, którą teraz wydajemy, o ponad 42 miliardy złotych rocznie, proszę państwa. No, w zasadzie porównywalne jest to do całego naszego deficytu w budżecie. 42 miliardy dla porównania na cały program 500+. Wydajemy w granicach rocznie 24. Drugi postulat, panie doktorze, to podwyżki pensji. Ministerstwo złożyło taką propozycję podwyżek. Zła to propozycja? My chcę wskazać, że w większości szpitali te podwyżki nie zostały wypłacone, a na pytania skierowane przez nas do dyrektorów, dlaczego tak się dzieje, otrzymujemy odpowiedź, że z ministerstwa nie wpłynęły żadne środki, więc to podwyżki w tej chwili dla nas wydaje się jednak jeszcze teoretyczne, natomiast podwyżki po pierwsze nie są naszym postulatem głównym tego protestu, a po drugie nie zmieniają one tak naprawdę sytuacji, bo lekarz rezydent w tej chwili otrzymał około 300 do 400 zł podwyżki brutto. To istotna zmiana, ale nie taka, która mogłaby zatrzymać. No troszeczkę więcej, panie doktorze. Trzymajmy się faktów. Od 400 do dokładnie 501 w przypadku dziedziny priorytetowej. Dokładnie. Po dwóch latach. Nie priorytetowej mniej. Mniej, owszem, dziedzina zwykła. To wspomniane przeze mnie 400 zł. Mówimy o kwotach brutto. Przypomnijmy, że rezydentura to jest taki tryb uzyskiwania przez lekarzy specjalizacji. Rezydenci to są ludzie po studiach, po stażu, po zdaniu, co ważne, państwo egzaminu. To ludzie w trakcie specjalizacji. Ile teraz zarabia lekarz rezydent średnio brutto? Przed tymi podwyżkami lekarz rozpoczynający specjalizację rezydenturę zarabiał 3150 zł brutto. Po zmianie w przypadku tej dziedziny wspomnianej przez nas zwykłej to będzie kwota na poziomie 3570 zł brutto. W przypadku dziedziny priorytetowej 4391. Panie doktorze. Jeszcze w 2007 roku lekarz rezydent zarabiał ciut ponad średnią krajową i uważaliśmy, że to dobry odnośnik. W tej chwili nawet po tej że taka powinna być relacja. Do średniej krajowej jeszcze nam daleko. Także myślę, że dobrze, że te podwyżki się zadziały, natomiast ich cel, czyli zatrzymanie lekarzy w Polsce, zachęcenie do wykonywania zawodu, pozwolenie lekarzom, żeby nie dorabiali, nie brali właśnie dodatkowych żurów skupić pacjentach, to jeszcze niestety nie osiągnęliśmy tego celu. To jest prawda, tyle tylko, że odnoszenie się do tej średniej krajowej może być złudne, dlatego że ona jest delikatnie przekłamana. Nie uwzględnia na przykład zarobków w mikroprzedsiębiorstwach. Zgadza się. Choć inne kraje, tak jak na przykład Litwa, która dosyć niedawno podwyższyła wynagrodzenia lekarzy specjalistów do 3 średnich krajowych, właśnie o takim parametrze się odnosi. Myślę, że najłatwiej to porównać do krajów europejskich. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Janowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, jest naszym gościem. 19 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy oczekiwania rezydentów są zrozumiałe. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin piszący komentuje oczywiście, że są zasadne. Jak była możliwość dogadania się podczas strajku, to rząd uważał, że nic się nie dzieje. Nie ma potrzeby rozmowy z lekarzami. Teraz jak będą pod ścianą, to pewnie zrozumieją, że przegapili moment na rozmowy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej napisał, z matematyki jest to wynika, że 48 godzin tygodniowo oznacza 6 dni po 8 godzin. Ja pracuję jak prawie wszyscy 5 dni po 8 godzin i nie chciałbym, żeby tych godzin było więcej. Pan Piotr, panie Piotrze? To dzień dobry. No, dzień dobry panu. Jeśli chodzi o ilość godzin, no to ja pracuję po 12 godzin i czasami więcej dziennie. 6 dni w tygodniu. Czyli bierze pan nadgodziny, czy też... Nie, w ramach działalności? W działalności gospodarczej. Uh-huh. No bo inaczej nikt by mnie nie zatrudnił na tych warunkach. Pieniążki zarabiam tak jak większość naszych... moich rodaków, czyli bardzo można powiedzieć śmieszne w stosunku do wymagań panów lekarzy, którzy kształcąc się... No, państwo płaci za studia. Wiem, bo oni też koszty ponoszą niejednokrotnie i bardzo duże. Mm-hmm. Z tym się mogę zgodzić. Natomiast oni to są ludzie inteligentni, mądrzy, ale wykorzystują po prostu sytuację na swoją korzyść. Trzykrotna pensja średnia. Z drugiej strony, jak napisał pan Piotr, lekarz to człowiek, nie robot, nie może pracować 100 godzin tygodniowo, bo po prostu zmęczony popełnia błędy. A tutaj błąd to życie ludzkie. Panie Tomaszu, witamy pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. Ja nie będę może komentował tego, co zostało wcześniej powiedziane, ale może podam parę przykładów z ostatnich paru miesięcy, które miałem przyjemność doświadczyć w służbie zdrowia. Raz byłem z żoną, przyszedłem do szpitala, nie było nikogo na izbie przyjęć. Miała mnie przyjąć pani doktor, która siedziała, generalnie nikogo nie przyjmowała. Kiedy wszedłem z żoną, pani doktor wyprosiła mnie, grożąc mi policją. Cała ta sytuacja trwała około 40 minut. Pani doktor wyszła na zewnątrz. Myśmy zostali sami na izbie przyjęć. No i dopiero po jakimś tam czasie pani doktor, wróciła jej być może świadomość i zaczęła nas obsługiwać. Pan kolejna Artur, sytuacja... panie Tomaszu, bo wielu słuchaczy czeka. Kolejna sytuacja? Dobrze, jeszcze tylko jedna sytuacja. Tak. Poszedłem z synem na kontrolę do lekarza, do chirurga, a ponieważ miałem dwie sprzeczne opinie, że jest złamanie, nie ma złamania, więc pytam się pani doktor, co pani doktor widzi? No to dostałem odpowiedź, no jestem stara, nie widzę i kiepski mam monitor. Jeszcze może jedna sytuacja. Panie Tomaszu, ale te doświadczenia są zapewne różne i za chwilę zadzwonią być może słuchacze, którzy mają zgoła odmienne doświadczenia. Pan Artur napisał, domniemanie 6% nakładów z PKB w 2025 roku to jest ochłap. W starzejącym się społeczeństwie powinniśmy pomyśleć o finansowaniu na poziomie 10% PKB na ochronę zdrowia za 10 lat. Wbrew pozorom, zdaniem słuchacza, to się nam opłaci. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Bardzo już w skrócie, bo kilkanaście lat temu zacząłem swoją działalność gospodarczą. Wtedy płaciłem 5 razy mniej na zdrowotne niż obecnie. Przez te kilkanaście lat No, jak widać, składki wzrosły wiele razy. Ten służby zdrowia jest coraz gorszy, więc mam wrażenie, że zwiększanie nakładów nic nie pomoże, no bo gdzieś te pieniądze toną, jak w worku bez dna. Tak. Wrócimy do tego wątku, panie Wojciechu. Ktoś napisał, nie po to człowiek robi wymagające studia, aby pracować za pensję niewykwalifikowanego pracownika. Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. No, problem, którego nie da się rozwiązać w 2 minuty, dlatego że niedobory kadrowe nie znikną, zresztą nawet po podniesieniu płac, prawda? Więc jest to problem tak naprawdę wieloletni do rozwiązania w perspektywie. Tak naprawdę będzie to wymagało jakby zmiany podejścia do zarządzania zasobami kadr medycznych, być może delegowania różnych zadań, które obecnie wykonują lekarze do innych grup zawodów medycznych. Także to nie jest problem, który się da rozwiązać prosto poprzez nawet jednorazową podwyżkę, ponieważ sama podwyżka może zaspokoić oczekiwania konkretnych grup zawodowych, ale ona nie zmienia faktu, że mamy za mało kadr medycznych. To powoduje, że jest sytuacja, w której wypowiedzenie umów, które de facto oznaczają w znacznie zwiększonym wymiarze godzinowym, znaczy to grozi paraliżem systemu ochrony zdrowia. Pan Krystian, celnie tak jak w PRL mieliśmy bezrobocie, tyle że ukryte, tak od lat mamy w kraju niedobór lekarzy. Tyle że do tej pory był ukryty właśnie przez łączenie etatów, notoryczne również przekraczanie tygodniowych limitów godzin pracy. To prawda, brakuje nam około 30% lekarzy, w przypadku pielęgniarek jeszcze więcej. Pan Marcin, przepraszam, jeszcze wcześniej pani Jolanta. Pani Jolanto, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Mam jedno takie pytanko. To znaczy, że jak się pracuje, nie pracuje ponad limit, to się jest złym lekarzem czy złym rezydentem, bo to wygląda na to, że trzeba koniecznie pracować ponad limit, a nie każdy chce. A uważam, że oczekiwania są jak najbardziej zrozumiałe i jeszcze jedną rzecz. Cały system, ma pani rację, cały system oparty jest na założeniu, że część lekarzy będzie brało nadgodziny. Dodatkowe dyżury, tak. I to jest coś nie tak. No, ktoś chce pracować, proszę bardzo, ktoś nie chce, proszę bardzo. Więc wydaje mi się, że jest wybór, ale tych wyborów mamy coraz mniej. A teraz drugie pytanie. Oglądałam wczoraj pana ministra, wczoraj chyba Radziwiłł, jak się wypowiadał, no i mówił, że tragedii jeszcze nie ma. No więc czekamy do tragedii. My zawsze musimy, tak jak powiedział ten młody rezydent wcześniej, że musimy dojść do ściany. Więc dochodzimy do ściany albo do dna, ja już nie wiem. I jeszcze jedną mam rzecz. Ale jedni krótko, pani Lanto. Już. Jedni tak wypowiadają się, a niech jadą ci rezydenci. A drudzy mądrzy ludzie mówią, dobrze jakby Polacy wracali. Ja już nic z tego nie rozumiem. No, to nie rozumie również słuchacz piszący, bo pisze tak. Czy podnieść podatki? Oczywiście, że nie. Czy poprawić system opieki zdrowotnej? Oczywiście, że tak. Kwadratura koła, którą musimy zrozumieć. Pan Mieczysław, witam pana, halo. A dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jakoś te pieniądze idą na służbę zdrowia i topnieją, że gdzieś się rozchodzą, nie wiadomo gdzie. A rezydenci, czemu oni nie strajkowali za czasów OP? Pani Janina napisała, najwyższy czas, aby większą składkę zdrowotną i emerytalno-rentową zaczęli płacić rolnicy. Ja prowadzę działalność gospodarczą, płacę 3600 kwartalnie. Rolnicy w granicach 380. Dodając do tego podatek dochodowy, wychodzi, że płacę 10-krotnie więcej na emerytury i leczenie niż krusowiec. Pisze pani Janina. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem młodym studentem, obecnie też pracuję i moja dziewczyna studiuje na medycynie i z tego co widzę, to w społeczeństwie jest taki właśnie zakorzeniony pogląd, że wszyscy muszą zarabiać równo. Jeżeli ktoś studiuje, bardzo dużo się uczy, wkłada w to bardzo dużo swojej pracy, potem musi zarabiać to samo, co pani ekspedientka w sklepie, to jest troszkę nie fair, moim zdaniem, bo wiadomo, to też są ogromne koszty. I jeżeli ludziom tak bardzo przeszkadza, że lekarze zarabiają dużo, mimo tego, że często pracują ponad godzinę, to czego nie są za tym, żeby sprywatyzować służbę zdrowia? Oczywiście według, ja bardzo często słucham pana audycji i według pana ostatniej audycji na temat akcji dobroczynnych jesteśmy w czołówce, także... To prawda, potrafimy pięknie pomagać, to dokładnie prawda. Dokładnie, jeżeli ludzie się tak bardzo boją tego, że biedni ludzie nie będą mieli się gdzie leczyć, albo za to leczyć, no to mamy tutaj potwierdzenie, że jednak w społeczeństwie jest duch pomocy. Ponad 70% Polaków według badań CBOS-u, przypomnę, przeznaczało bądź chce przeznaczać środki na cele dobroczynne. Pan Marcin komentuje: chciałbym zauważyć, że chcemy łączyć rodziny handlowców, na przykład dawać im wolne, a od lekarzy wymaga się, nie ma co ukrywać, pracy ponad siły. Oczywiście razem z całą związaną z tym odpowiedzialnością. Jeszcze pan Krzysztof, witam pana, dzień dobry, halo? Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, ja mam bardziej osobisty problem, mianowicie mój syn, maturzysta tegoroczny, zdał maturę z bardzo dobrym wynikiem w skali kraju, dostał się na medycynę. Robię wszystko, żeby go przekonać, żeby zrezygnował z tego kierunku. Opowiada mi coś o powołaniu, o tym, że jest gotów ponosić koszty. Dzisiaj jego utrzymanie jest dla mnie droższe niż pensja, którą będzie kiedyś otrzymywał na początku, jako właśnie początkujący lekarz. Nie uważam, że jest to normalne. Pan Robert napisał: szanowny panie, zastanawiam się, co jest bardziej skandaliczne. Słabe opłacenie lekarzy, a jeszcze bardziej pielęgniarek w państwowej opiece zdrowotnej, czy też żądania tych środowisk przy okazji każdego protestu. Tym razem domagają się radykalnego zwiększenia obciążeń podatkowych do prawie 7% PKB. A dlaczego nie 15 albo 20? Zastanawia się pan Robert. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, krótko proszę, witam. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja co do przepracowania lekarzy, ja na własnej skórze przetrenowałem takie przepracowanie lekarza. To znaczy, prywatnie byłem, o 24 przed dzień byłem przyjęty i przypadkiem na drugi dzień zawiozłem sąsiada do szpitala rano i ten lekarz już był na służbie, proszę pana, na swoim oddziale, więc o przepracowaniu i o tych różnych rzeczach to można to włożyć między bajki. Dziękuję, Wojtek z Kalisza. Pan Michał napisał: ten pan, który pracuje po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, to też ratuje ludzkie życie, czy też rozwozi pizzę? Czy to ta sama praca? 7 trójek na początku 22. Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Zawodowego Solidarność. Rozumiemy, jaka jest gra środowisk lekarskich już od lat. Pojawiają się jakieś pieniądze na horyzoncie. W tej chwili się pojawiały, bo ma wchodzić w życie ustawa zwiększająca poziom finansowania służby zdrowia. I uważam, że to jest po prostu działanie ukierunkowane na to, żeby jak najwięcej tej puli przypadło na wynagrodzenia lekarskie. Lekarze rezydenci uzyskali może niezadowalające, ale gdyby każdego z nas zapytać, czy nie chciałby więcej, to każdy odpowiedziałby, że tak, chciałby więcej. W każdym razie lekarze rezydenci uzyskali wzrost wynagrodzenia i w tej chwili to, że oni uzyskali, stanowi argument dla lekarzy specjalistów, którzy też chcieliby w ślad za tym podążać. Przy czym trzeba pamiętać, że to są pieniądze generalnie na służbę zdrowia, czyli na warunki hospitalizacji, na dopłaty do leków, na zwiększenie finansowania tam, gdzie trzeba skracać kolejki i na wiele, wiele innych celów. W związku z tym lekarze, których przynajmniej powinna zobowiązywać przysięga Hipokratesa, powinni to wszystko bardzo poważnie brać pod uwagę i nie mogą w toku swojego rozumowania zapominać się o całej reszcie okoliczności. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. Oczekiwany przez rezydentów wzrost nakładów na nasz system opieki do 125 miliardów złotych rocznie, czyli to będzie 6,8% PKB. Czy to w ogóle jest możliwe? Wie pan, panie rektorze, teoretycznie wszystko jest możliwe. Równie dobrze można by było powiedzieć, że będzie to kwota i 15, i 20%. Oczywiście ale, zawsze to wiąże kiedy? Się z sytuacją, w której trzeba dokonać wyboru. To znaczy, jeżeli mamy określoną kwotę w dyspozycji w pieniądzu publicznym, na podstawie określonych danin i kwot, które pobieramy, stawek, no, Polacy nie są zainteresowani tym, żeby zwiększyć obciążenie Kowalskiego, tym bardziej, ja nie mówię nawet o takim obciążeniu podatkowym, czy też różnego rodzaju składkowym, ale nawet wprowadzeniem odpłatności za konkretne świadczenie, więc nawet takie symboliczne, tak. Dokładnie. Mamy takie wyobrażenie, że gdzieś tam z jakiegoś budżetu państwa, jakby z Marsa, spadną nam pieniądze, które będą finansowały nasze oczekiwanie wobec służby zdrowia. No ale nie wszyscy do systemu dokładają się sprawiedliwie i proporcjonalnie równo, na co wskazują dzisiaj uwagę słuchacze. Na przykład ci ubezpieczeni w KRUS-ie. Ale oczywiście, znaczy polski model funkcjonowania nie tylko w tym obszarze, to jest takie jeżdżenie na gapę. To znaczy cały czas próbujemy załapać się na to, że ktoś inny coś sfinansuje, coś zrealizuje, za coś coś załatwi. Zgoda. Zresztą... Na tym przeświadczeniu oparty jest również system nasz emerytalno-rentowy. Cały, ja powiedziałem, że to nie tylko system ochrony zdrowia. Tak. To jest sposób myślenia, że ktoś inny poniesie koszty. Mnie to nie interesuje. Proszę zwrócić uwagę, panie rektorze, że w Polsce, jak mówimy o zdrowiu, ja zadaję sobie pytanie, czy sobie, ale też swoim studentom, czy uczestnikom różnych szkoleń, ile kosztuje zdrowie, ile kosztuje życie, przepraszam. I wtedy ludzie mi odpowiadają, że życie jest bezcenne. No skoro jest bezcenne, to nie dziwmy się, że jest niewycenione. To znaczy, że można zastanawiać się nad kwotą jakąkolwiek na świadczenia. Ja uważam, że należałoby po pierwsze wycenić życie ludzkie i zagwarantować relację między składką, którą ja płacę, a świadczeniem, które mogę od państwa otrzymać. Jeżeli tego nie zrobimy, to mówienie o jakiejkolwiek kwocie... To drepczemy w miejscu. To prawda. Jeśli tyle wydawać będziemy rocznie, by wspomniane te 125 miliardów złotych, to i tak, to jest ciekawe, ledwie zbliży to nas do średnich wydatków w Unii. Czyli wniosek z tego, że wydajemy bardzo mało, mamy jeden zresztą z najgorszych wyników w Unii, to jest powodem nędzy, marności, brak pieniędzy nie, po prostu? W moim przekonaniu nie jest kwestia pieniędzy, kwoty globalnej, ale tego, w jaki sposób gospodarujemy pieniądze. No ale panie doktorze, jeśli pan od pana dostanę 1000 złotych i pan mi powie, żebym skonstruował za to Porsche, no to się nie uda po prostu. Nie, ja nie powiedziałem tego, że jakby ja oczekuję, żeby ktoś za takie pieniądze konstruował Porsche, ale ja oczekuję, żeby system zdrowia został postawiony na nogach, bo stoi na głowie. To znaczy mamy sytuację, w której kiedyś, może przypomnę taką rzecz, kiedyś się cesarz miał lekarza, a lekarz dostawał wynagrodzenie za dzień zdrowia cesarza, a był karany za dzień choroby. No pojawia się pytanie, czy cesarz chorował. Nie, nie opłacało się to lekarzowi. Proszę zwrócić uwagę, że mamy system nastawiony na skalpel. Ja tak symbolicznie to identyfikuję. To znaczy, że jeżeli popatrzymy na budżet NFZ-u pod względem kosztów, świadczeń opieki zdrowotnej, to 43% ponad to jest leczenie szpitalne, ponad 10% to są wydatki na refundację, a zadam takie pytanie przewrotne troszeczkę i takie no troszeczkę w jakiś sposób odwracające logikę. A proszę powiedzieć, jaki jest koszt profilaktycznych programów zdrowia finansowanych ze środków własnych funduszu? Ile my wydajemy na to, żeby kolejka się nie tworzyła, żeby człowiek nie szedł do lekarza, bo nie będzie potrzebował, bo będzie zdrowy. Tu jest ciekawa sytuacja, bo takie rozdwojenie jaźni następuje, ponieważ o profilaktyce wszyscy mówią. Natomiast nie, mówić to my potrafimy. Natomiast tylko nikt nie chce na to ułożyć. Właśnie, tak. 25% to są wydatki, które ja widzę przed sobą, roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017. Nic. To znaczy, że zabiegamy o to, żeby pacjent de facto chorował. A ja powiem coś jeszcze bardziej brutalnego. Panie redaktorze, my jesteśmy krajem, w którym dziwnie rośnie liczba nóg obcinanych ze względu na choroby cukrzycy i powiązane z tym choroby. Niech bo zgadnę. Mamy od 10 do 12 tysięcy codziennie, corocznie operacji. Dlaczego? Bo leczenie jest droższe. Ale oczywiście, skoro procedura obcięcia jest korzystniejsza, to w tym momencie dla danej... Ja oczywiście mówię to z ironią i nie chcę jakby nikogo w tym momencie urazić, ale musimy sobie uświadomić, że wybory również ze strony lekarzy czy ze strony instytucji, jakimś szpitale następują. Panie doktorze, tyle tylko, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z taką oto sytuacją, stąd ta moja analogia do tej konstrukcji Porsche, że mamy gigantyczne oczekiwania społeczne, bo tak, zarobki lekarzy powinny być oczywiście na poziomie co najmniej dwóch średnich, w szpitalach sale jednoosobowe, badania jak w Szwajcarii, większość leków refundowanych, ale jak zapyta kogokolwiek pan, rodaków, czy zechcą płacić w ramach składki na przykład 2 punkty procentowe więcej, no to większość puka się w czoło. No właśnie, i tutaj widzi pan, panie rektorze, mamy do czynienia z magią, a magia jest tam, gdzie czary zostały rzucone. To znaczy, jeżeli Kowalski chodzi i czaruje, jeżeli z drugiej strony też lekarz czaruje, bo na przykład nie ma infrastruktury, nie ma dobrze działającego sprzętu, jest zmęczony, ja to rozumiem. No ci ludzie, którzy strajkowali ostatnio rezydenci, to są ludzie, którzy traktowani są jako niewolnicy w systemie. I tu też się pojawia model znowu tego pasażera na gapę, bo ja pytam się, gdzie byli lekarze, którzy nie widzieli, że ci rezydenci są w taki sposób potraktowani, czy znowu podwieszamy się pod jadący pociąg i udajemy, że będziemy popierać. Tak naprawdę mamy mnóstwo interesariuszy w tym systemie i każdy ten interesariusz grabi do siebie. Nie ma logiki gospodarza, który by zaprojektował system i zagwarantował pewną sprawność systemu, a z drugiej strony logikę fair. Ja niczego nadzwyczajnego nie chcę. Ja chcę wreszcie się dowiedzieć, co mi z systemu się należy, a co mi się nie należy. Jednoznaczne powiedzenie tego, co mi jest gwarantowane. Nie w ramach koszyka hipotetycznego, takiego całkowicie teoretycznego, ale dokładnie kwoty, którą ja wobec systemu w czasie życia mogę uzyskać. Dlatego wrócę do tego pierwszego stwierdzenia swojego. Dopóki nie wycenimy życia i wartości kontraktu, który ja mam podpisany jako obywatel z państwem, bez NFZ-em w tym momencie na świadczenie, to będzie zawsze fikcją i twierdzenie, że kolejny procent wrzucony do systemu uzdrowi system jest nieprawdą. Będzie zaspokojeniem oczekiwań konkretnego interesariusza, który w tym systemie funkcjonuje. Zgoda. Ja też uważam, że te relacje i te zasady powinny być jasno ustalone, ale może dochodzimy, panie doktorze, do takiego oto wniosku, że te świadczenia mamy nazbyt rozbudowane, że ten koszyk świadczeń gwarantowanych jest za duży, że zbyt wiele leków jest refundowanych. No ale o tym właśnie mówimy, to znaczy o tym, żeby zastanowić się na temat sprawności systemu, ocenić, co w rzeczywistości powinno być przedstawione w ramach podstawy takiej gwarancji bezpieczeństwa, a więc może zacząć trzeba rozmawiać o filarach w ramach struktur leczenia i powiedzieć, co jest związane z systemem ratownictwa, czyli podstawowe ratowanie życia, co jest związane już z systemem leczenia i wziąć pod uwagę ryzyka związane z zachorowalnością, wziąć też pod uwagę zmianę struktury społeczeństwa i to, że ilość ludzi starzejących się nam wzrasta, społeczeństwo się starzeje, za chwilkę będziemy mieli całkowicie niewydolny system. Ja od kilku lat już proszę, żebyśmy przekształcili Centrum Zdrowia Dziecka w Centrum Zdrowia Osób Starzejących się, starczych, dlatego, że to będzie wyzwaniem społecznym, to jest wyzwaniem, przed którym stoimy. My dzisiaj mamy już rozwinięte rozwiązania leczenia dzieci w różnych miejscach, a cały czas mamy patologię de facto w systemie ochrony zdrowia osób starszych. My mamy mało lekarzy, albo w ogóle już jednostki, które zajmują się tymi chorobami wieku starczego. To będzie wyzwanie. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że jest problem w służbie zdrowia, to za 10-50 lat będzie jeszcze większy. Totalną katastrofę. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, jest moim gościem. 19 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Jak zwykle polecam Państwu, proszę zajrzeć koniecznie stronę internetową. Tam dzisiejszy sondaż. O sondażu za kilka minut. Tymczasem pani Marlena. Pani Marleno, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Pan mi pomoże znaleźć logikę, Ja z logiki miałem raptem 3+, ale będę się starał. Bardzo panu dziękuję. Trafiłam jakiś czas temu z córką do szpitala. Sytuacja klasyczna, no dzieci chorują, tak? Bardzo szybko rozpoznano u nas chorobę, została zdiagnozowana, ale do podania jej leków potrzebne były badania i konsultacje. Okazało się, że w całym szpitalu jest jeden, jedyny neurolog dziecięcy, który może skonsultować cały szpital. Co za tym idzie? Oczywiście terminy są długie. Spędziłyśmy w szpitalu 2 tygodnie, czekając na badanie i wyznaczenie leków, o czym pani ordynator przecudowna poinformowała nas, że po prostu przez ten czas będziemy sobie no tak towarzysko w szpitalu, ponieważ ona nie może nas wypuścić ze szpitala bez podania nam konkretnych leków, a nie może nam podać leków, bo potrzebuje badań i konsultacji. Więc skoro to państwo stać na to, żeby załatwić mi 2-tygodniowy pobyt w szpitalu i czekanie, to czemu nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić rezydentowi neurologii, który wspomógłby tą jedną, jedyną kobietę i skrócił to wszystko, a tym samym ograniczył czasami, koszty. Czasami, pani Marleno, logika nie wystarczy i nauka poddaje się. Pan Radosław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubro. Witam pana. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, którą pan przed chwilą miał z panem doktorem, ponieważ pan doktor chyba wyłuszczył w zasadzie wszystkie aspekty, które należałoby poruszyć, żeby naszą służbę zdrowia zmienić. Natomiast chciałem powiedzieć też coś od siebie. I chyba raczej w obronie rezydentów, którzy w obecnej chwili starają się poprawić nasz system zdrowotny, oczywiście również i oni na tym skorzystają. I chyba bardzo dobrze, no bo przecież raz, że jest ich mało jako lekarze, bo mamy brak, o czym już pan powiedział, jak i również poprawi się oczywiście sama służba. służba zdrowia. Jedna rzecz. Dzisiaj rano minister dokładnie Radziwiłł był w Polsacie i mówił na temat tego, że no, w obecnej chwili taka sytuacja, jaka jest, no, powoduje, że lekarze będą odchodzili od łóżek, co jest, można powiedzieć, mało zgodne z etyką lekarską. Czyli zagrał na ich uczuciach. Mam teraz takie pytanie, które być może da panu coś do myślenia. Bardzo często ja i pewnie pan poruszamy się samochodem i jeździmy po naszych drogach. Bardzo często mijamy kierowców samochodów ciężarowych, którzy podlegają szczególnie kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, czyli nie można tak więcej niż 9 godzin i tak dalej. Czyli zakładamy, że w obecnej chwili mamy służbę, która kontroluje w sposób permanentny i bardzo głęboki kierowców samochodów ciężarowych, którzy mogą pracować tylko 9 godzin, później muszą mieć 9 albo 11 godziną przerwy. A z drugiej strony pozwalamy pracować lekarzom, którzy trzymają ludzkie ręce w swoim, ludzkie życie, przepraszam, w swoich rękach i pozwalamy pracować na opcjach opt-out, nie wiem, 96 godzin w tygodniu, czyli można powiedzieć, nie wychodzą z pracy. Nawiązując do poprzedniego telefonu, że to nielogiczne. Pani Anka napisała do mnie: podniesienie płac nic nie da. Dalej będą pracować z łaski, bo to niestety nie jest kwestia wynagrodzenia, tylko ich nastawienia roszczeniowego do życia, komentuje słuchaczka. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Dla pacjentów jest niezrozumiałe, że była sytuacja taka, że nagle zmienić wszystko o 100%. Ci lekarze pracowali przez lata w takich warunkach, a nie innych. Nie mieli wsparcia ze strony rządu. Teraz mają taką propozycję, a chcieliby, żeby te warunki zostały zmienione diametralnie w ciągu bardzo krótkiego czasu. To oczywista sprawa, że takiej możliwości nie ma. Ze strony pacjentów jest absolutnie niezrozumiałe, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, żeby nie było opieki ze strony lekarzy, no więc to nie wchodzi w rachubę ze strony pacjentów. I oczywiście no, konieczność jest, żeby nastąpiło porozumienie z jednej i z drugiej strony i na zasadzie konsensusu, nie na zasadzie narzucenia swojej woli i powiedzenia nie, bo nie, bo nie o to chodzi przecież. Pani Agnieszka napisała: skąd brać pieniądze? Trzeba zaplanować tak jak w budżecie domowym. Co jest ważniejsze dla nas? Ja mocno zastanawiałabym się nad tym, czy musimy tak wiele pieniędzy wydawać na przykład na wojsko, zbrojenie, uczestniczyć w chorym wyścigu, gdy tak naprawdę nikt nie ma zamiaru nikogo atakować, a z bronią nuklearną na przykład Korei i tak nie wygramy. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dziękuję, że przede wszystkim mogłem się zadzwonić. Panie Kubo, jestem z doświadczeniem 38-letniej pracy jako chirurg. I muszę powiedzieć, że no w zasadzie no kończę niedługo, jak może zbliżam się do wieku emerytalnego. Patrzę na tych rezydentów i powiem szczerze, że nie dziwię im się. Ja, jak pracowałem i moi koledzy, koleżanki przez te wszystkie lata, myśmy pracowali no, w wielu miejscach. Ten system się trzymał tylko dlatego, że lekarze nie pracowali w jednym miejscu, pracowali w kilku. Nagle nas zaczęło bywać. Zawsze w przeszłości miał pan tak, że pracował pan ponad miarę w wielu miejscach? Tak, no, mogę powiedzieć, że średnio przez 34 lata pracy pracowałem od 300 do 400 godzin miesięcznie. Myślę, że to jest bardzo dużo. Mm-hmm. A więc dzisiaj, jak słyszę to młode pokolenie, to jest zupełnie jest inaczej nastawione. Inaczej nastawione przede wszystkim oni chcą o siebie trochę zadbać. Część z nich, bo tak się często zdarza, że lekarze mają jakieś tradycje rodzinne, widzieli tych swoich rodziców, których nie ma przy stole wigilijnym, których nie było na święta, nie było w niedzielę, którzy potem będąc już starszymi, Ja tak miałem w domu, panie doktorze. Mama zawsze na dyżurze. Tak. Oczywiście. To jest pierwsza rzecz. Druga, dlaczego nie ma pieniędzy? Musimy sobie uświadomić, że wszystko, co jest nowe w medycynie, jest coraz droższe. To nie tylko wynika z tego, że to jest droga produkcja, ale proszę wziąć pod uwagę, że na całym świecie, a w Polsce też, społeczeństwo, które jest leczone w razie jakichkolwiek powikłań, jest coraz bardziej roszczeniowe. Oczywiście ten model przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odszkodowania idą miliony. Mm-hmm. A więc każda firma, co wypuszcza coś nowego na rynek w aspekcie leczenia, diagnostyki, musi się zabezpieczyć też w aspekcie ewentualnych roszczeń wynikających z powikłań. Stawki za te ubezpieczenia idą już w miliony dolarów czy miliony euro. To nie jest tak, jak było kiedyś, że kładliśmy na kark, że no jest powikłanie, trudno. Dzisiaj za wszystko pacjent ma prawo i to jest słuszne, że ewentualnie żądać jakiegoś odszkodowania. Ja sam pamiętam z początków pracy były trzy rodzaje szwów. Była żyłka, kedgut, prawda, była plecionka. Dzisiaj rodzajów szwów mamy dziesiątki. do każdej części ciała inna, trzyte, do każdej tkanki przede wszystkim, inny rodzaj szwu. To wszystko kosztuje, to wszystko płaci. A jednocześnie przygotowanie zawodowe tych lekarzy jest zupełnie inne. Panie doktorze, bardzo krótko, bo słuchacze czekają. Tak. Ostatnia moja rzecz. Ja nie dziwię się, że rezydenci, panie Kubo, chcą zarabiać więcej. Oni się po to uczą. To są ciężkie studia. Nigdy nie można. Potem robią staż, potem zdają egzamin. Tak, oczywiście. To prawda, ale panie doktorze, nie brakuje również takich głosów, takich właśnie jak pan, doświadczonych w sile wieku lekarzy, którzy uważają, że te oczekiwania są ponad miarę i że lekarze rezydenci wykorzystują sytuację. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że lekarze rezydenci coś wykorzystują i zarabiają za dużo. Ja właśnie pozwalniałem wszystkich pracowników, sam siadłem za kierownicę ciężarówki, żeby pracować, bo nie stać mnie, żeby płacić pracownikom fizycznym 150 zł netto dziennie, a to jest więcej niż lekarze rezydenci w tej chwili mają płacone. I tyle oczekiwali ode mnie moi pracownicy, którzy mieli układać kable w kanalizacjach. Mhm. Więc to są jakieś absurdy. Ile zarabiają w tej chwili urzędnicy? Czego tego nikt nie powie. Każdy urzędnik na państwowej posadzie zarabia więcej. Jak można porównać odpowiedzialność tego człowieka z lekarzem rezydentem? Natomiast drugą sprawą jest to, że system ochrony jest źle zarządzany i że są wydawane pieniądze. Tu postawimy kropkę, panie Dariuszu. Pozdrawiam pana. Anna Janczewska-Radwan, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni Business Center Club. Składane przez lekarzy rezydentów postulaty dotyczące zmian w ochronie zdrowia uważam za słuszne. Przede wszystkim wymóg, by nakłady na ochronę zdrowia zwiększyć do 6,8%, a nie 6%, jak proponuje rząd, i to w perspektywie 10-letniej, jest oczekiwaniem nie tylko samych rezydentów, ale myślę całego środowiska ochrony zdrowia i przede wszystkim pacjentów. Wiele problemów, które nagromadziło się przez lata w służbie zdrowia, związane są przede wszystkim z niewielkimi nakładami na ochronę zdrowia. Jeżeli porównamy wielkość tych nakładów w Polsce i w innych ościennych krajach, to ten problem jawi się bardzo rażący. Prezydenci również zapowiedzieli i robią to wypowiadanie umów opt-outowych. I tutaj, podchodząc empatycznie do tego zagadnienia, rozumiem, że nie chcą pracować dłużej i to jeszcze w takich warunkach, jakie oferuje im dzisiejszy system. Młodzi ludzie, podobnie zresztą jak lekarze ze stażem, powinni mieć również czas na dokształcanie się. A jeżeli pracuje się 12 godzin albo i więcej na dobę, to trudno znaleźć czas na tak ważny aspekt dla pracy każdego lekarza. 9 minut. Pozostało nam do 13 i kilka minut jeszcze naszego programu ponownie. Pan doktor Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Związku Zawodowego Lekarzy. Witam pana. Witam serdecznie ponownie. Dzień dobry państwu. I pan doktor również, tyle że nie medycyny, Artur Bartoszewicz, ekonomista, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry, witam ponownie. Na pytanie, czy oczekiwania rezydentów są zrozumiałe, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 37% odpowiada, że nie. Pan doktor Bartoszewicz, panie doktorze, jeszcze wracając do pewnego wątku naszej poprzedniej rozmowy, zwróciłem uwagę na taki fakt, mianowicie w przypadku Polski, zresztą ta wartość rośnie, zwraca uwagę wysoki udział prywatnych wydatków przeznaczanych na ochronę zdrowia. To jest już 2% PKB. To jest bardzo dużo. Więcej niż na Słowacji, więcej niż w Czechach. Porównywalnie do Wielkiej Brytanii. Polacy w ten sposób ratują się, nomen omen, ratując swoje zdrowie? No zapewne, znaczy patrząc na tą sumę łącznie z wydatkami, które mamy w ramach systemu publicznego, no to mamy wartość, która jest postulowana. Czyli widać, że konkurencja potrafi budować wartość, potrafi też zbudować takie świadczenie, które zadowala przynajmniej część pacjentów. Oczywiście w tym momencie pojawia się selektywność w dostępie, no bo ktoś powie, że korzystać może tylko i wyłącznie ten, który ma środki na finansowanie, ale to też pokazuje, że sposób prezentacji tej oferty z systemu publicznego nie jest adekwatny, bo wskazuje na to, że część przynajmniej osób w systemie jest gotowa partycypować, jest gotowa finansować swoje potrzeby, a nie potrzebuje funkcjonowania czy też korzystania z systemu tego obecnego funkcjonującego w wymiarze publicznym. Pan doktor Łukasz Jankowski, co dalej, panie doktorze? W styczniu będziemy oglądać, jak pacjent szuka lekarza, którego nie ma. Powstał nawet żart okolicznościowy. Przychodzi baba do lekarza, a tam nie ma lekarza. Myślę, że ten żart jest i śmieszny, i nieśmieszny. Znaczy, my wskazujemy, że na 3 miesiące przed protestem głodowym informowaliśmy rząd, że taki protest i taki problem będzie, nie doczekaliśmy się reakcji. Teraz z dużym, bądź co bądź wyprzedzeniem, informujemy o tej naszej akcji, akcji powrotu do normalności. Reakcji wciąż nie ma. Minister mówi na oficjalnej konferencji prasowej, że rozmowy się nie toczą, co jest zgodne z prawdą, choć my cały czas na takie zaproszenie czekamy. Czekamy też na zaproszenie od pani premier, która deklarowała, że kiedy zakończymy protest głodowy, to się z nami spotka. Na to zaproszenie wciąż nie możemy się również doczekać. Także my jesteśmy gotowi do rozmów i otwarci na rozmowy, choć przyznam, że z naszego punktu widzenia do tego stanu tak naprawdę nienormalności, czyli pracy powyżej 48 godzin w tygodniu, po to tylko, żeby utrzymać na naszych barkach niewydolny system, po prostu będzie nam trudno wrócić. Zwracam uwagę również na to, że system bez naszego protestu tak czy siak zmierza w stronę zawalenia się po prostu. Lekarzy rezydentów, którzy wypowiadać będą klauzulę opt-out, nadal będzie przybywać, pana zdaniem? Mam nadzieję, że tak. My stawiamy na jakość. Wiemy, że dołączają do nas również lekarze specjaliści, w tym również kadra profesorsko-ordynatorska, kierownicy oddziałów. Bardzo nas to cieszy. My do wszystkich oddziałów w kraju wysłaliśmy tak zwany opt-out pack, czyli instrukcje łącznie z listami skierowanymi do ordynatorów z prośbą o poparcie naszej akcji. Mam nadzieję i myślę, że to jest nasze marzenie, nas lekarzy rezydentów, młodych lekarzy, że doczekamy się do inwestowanego systemu z odpowiednią ilością kadry i odpowiednimi warunkami, przede wszystkim odpowiednimi warunkami leczenia, czyli to, co widzimy na Zachodzie, stanie się naszym udziałem tutaj w Polsce. 30 sekund nam pozostało, doktor Bartoszewicz. Cóż, no trzeba chyba rozmawiać, bo czeka nas w styczniu katastrofa. Nie, bezwzględnie rozmowa to jest podstawa, tylko nie chodzi o to, żeby do stołu usiadły strony tylko po to, żeby porozmawiać, ale tak naprawdę, żeby spróbować zastanowić się nad tym, jak ten system powinien być zaprojektowany od początku do końca, w taki sposób, żeby nie robić wrażenie misyjności funkcjonowania lekarzy i osób pracujących w tym systemie, ale realnej kontraktacji za wynik. Jeżeli nie zaprojektujemy jakości, jeżeli nie zaprojektujemy sprawności tego systemu, to oczekiwanie, że ci ludzie tam pracujący będą w magiczny sposób spełniać oczekiwanie każdego Polaka, jest fikcją. Doktor Artur Bartoszewicz, doktor Łukasz Jankowski, dziękuję panom za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Sleigh bells ring, are you listening? Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt. Życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play. LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. A,